Качествата на разумния живот. Съборна беседа, държана от учителя на 24 август 1924 година. По какво се отличава разумния живот? Или какви са качествата на разумния живот? По какво се отличава една пълна и една празна стомна? Или по какво се отличава една здрава и една счупена стомна? Разумният човек в своите разсъждения, в своите заключения, в своите аналогии и подобия съпоставя нещата разумно. Тоест, така ги съпоставя, че между тях да има известни съотношения. Значи, здравата стомна задържа водата, а счупената я пропуща. Казвам тогава. Счупената стомна в едно отношение за ленивия човек е за предпочитане. Защо? По-лесно ще я носи. И за глупавия човек една счупена стомна е за предпочитане. Той казва: защо ми е здрава и пълна стомна? Тя е тежка. За разумния живот обаче пълната стомна е за предпочитане. Питам ви сега. Можете ли вие да носите една пълна стомна и вашата ръка да не почувства нейната пълнота, нейната тежест? Сега някои от вас, като имат една добродетел, почват да се разкайват. Защо? Защото като носят една добродетел, чувстват нейната тежест. Вие искате да бъдете добродетелни хора, без да почувствате тежестта на добродетелите. Като говоря за тежест на добродетелите, подразбирам, че всяка добродетел си има своята ценност и зато и в живота добродетелта ще ни причини една болка. От какво ще бъде тази болка? Колкото и да е хубава една пълна стомна, като я носиш, ще ти дотегне. Ще я пренасеш от ръка в ръка и най-после ще кажеш: откъснаха ми се ръцете. Но после, след като си достигнал някъде и ужаднееш, ще вдигнеш стомната, ще глътнеш няколко глътки и ще кажеш: е, хубава е тя. Следователно, неприятността, която изпитваш от тежестта на стомната, ще я сравниш с ползата, която ще ти принесе водата в нея. Сега мнозина от вас разбират добродетелта като нещо външно. Вие казвате: да бъде човек добър. Добродетелта никога не може да се прояви отвън. Тя е чисто духовно нещо. Тя не може да се обсеби, тя не може да се завлада. Добродетелта е свободна в своите проявления и който има добродетелта, в неговия живот има мир. Първото нещо. Добродетелта носи мир, а мирът показва равновесието на духовния живот. Ние трябва да схванем съотношенията на доброто и добродетелта към сегашния живот. В Синца искате да живеете. Добре. Но животът не може да се изрази по един начин. Всеки един живот си има особена форма, в която в дадения случай може да се прояви. Онзи оклюв, който виждате да пълзи, и той би желал да живее разумен живот, но природата му е турила рога, турила му един малък товар, турила му е едно лигаво вещество. Питам сега. Завидно ли е положението на оклюва? И той иска да живее, но утре го хванете, турите го във врялата вода, извадите го от неговата черупка, приемете го в стомаха си и казвате: тук ще живееш, а не там. Неговият живот минава във вашия. вземете волът или което и да е друго млекопитаещо. И те искат да живеят разумно. Но може ли един вол да се освободи от своите рога, от своите копита? Всеки вол иска да живее културен живот, както и ние искаме, обаче човекът го хваща, туря му юлар на главата, туря му хомот, взема остена и цял ден го кара на нивата. Питам. Той положение на вола приятно ли е? Не е приятно. Казвате, такава е волята Божия. Не е такава волята Божия. Такава е волята на човек. Волът казва, не е казано по цял ден да ура. Вие казвате, така е писал Господ. Никой не е чел някъде да е писано от Господ, че този вол трябва да уре на нивата. Никой не е чул гласа на Господа, тъй да каже Господ. Добре. Ние, разумните хора, които ходим на два крака и отправяме очите си към Бога, и ние искаме да живеем свободно, но и ние сме ограничени. В този живот има известни закони, които ни ограничават. Ти си млад, хванат те като войник във войската, дадат ти пушка и ти казват, ще отидеш да се биеш за отечеството си. Ще има музика, ще има барабани и ти ще тръгнеш под такт, не както ти искаш, но както ти заповядат. Раз, два, раз, два. Ти ще кажеш, аз съм свободен, аз мога да правя каквото си искам. Не. Извади от ума си това велико заблуждение. Аз някой път ще ви определя какво нещо е свободата. До тогава, докато човек има известни задължения в света, той не е свободен. Има три вида задължения в света. Първото положение е да ходиш с две вериги на краката си и с товар на гърба си. Това аз го наричам мъчение. Второто положение е без вериги на краката си, но с товар на гърба си. Това наричам задължение. Третото положение е без вериги на краката си и без товар на гърба си. Това наричам свобода на движението. Сега ще ви запитам. Добродетелта сама по себе си туря ли вериги? Не туря. Тогава, ако искате да наложите едно верую на ума на някой човек, не му ли туряте вериги? Ако чрез любовта, която проповядвате, искате да турите известни ограничения, известни връзки на някое сърце, на някоя душа, не туряте ли вериги? Де е разумността на вашия живот в такъв случай? С две вериги може ли да се ходи? Казвате, разбира се, че ще ходя. Да, тъй ще кажете, но като видите един човек с две вериги на краката си, ще кажете, този човек много медленно прогресира, той е много кекав. Че как ще прогресирам? Две вериги имам на краката си. Моята разумност в дадения случай ми показва, че трябва да правя много малки стъпки. Старият дядо как ходи? Бавно върви. Той има две вериги на краката си. Ние му се смеем, защо ходи така. Такова положение има и в човешкото сърце, и в човешкия ум. Аз искам да ви доведа до една вътрешна връзка с уния велики и живи закони, чрез които Бог управлява света. В тия закони човек е абсолютно свободен. Той може да прави каквото иска, но в тях той е отговорен за делата си. Да бъде човек отговорен, това е приятно нещо в света. За какво можеш да бъдеш отговорен? Можеш да бъдеш отговорен за това, което Бог ти е дал, за доброто, което е вложил в тебе. То е една велика ценност. И един ден, когато достигнете до положението да видите какво нещо е Божията добродетел, вие ще разберете в какво седи доброто на живота. Ако ви задам един въпрос, по кой начин може да се направи вашия живот щастлив, какво бихте отговорили? Всички искате да бъдете щастливи, но кой е истинският начин, по който животът ви може да бъде щастлив, задоволителен, такъв какъвто го искате? В света няма нито една философска система, която да е разрешила този въпрос. И може да се минат още много години, докато хората правилно разрешат кой е истинският начин или истинският път за щастие. Вие можете някой път да слушате някоя моя проповед и да мислите, че днес може да се разреши въпроса как можем да бъдем щастливи. И вие казвате: учителят каза така. Еди кой си проповедник казва така. Еди кой си учен философ казва така. Христос казва така. Казано, казано, но във всичко това няма приложение. Да кажем, че имате предложението: аз ходя. Тия две думи според правилата на граматиката не ли трябва да се съпоставят правилно? Можем да кажем: аз ходя или ходя аз. Можем да кажем: нося аз или аз нося. Граматически кое е по-право? Аз нося и аз ходя. Защо? Как може да докажете, че аз нося и аз ходя е по-право от нося аз и ходя аз? Трябва да знаете отношенията на нещата в живата природа. За пример, какво ще кажете: отде идва светлината? Отдолу нагоре или отгоре надолу? Светлината идва отгоре надолу, т.е. от главата и слиза към краката. Значи, в природата има един естествен начин, по който стават нещата. Светлината винаги идва от главата към краката. Ние наричаме това нещо разумно начало, с което се държим за Бога. То е най-близкото начало, което е вложено в божественото естество на човек. Главата е, която най-първо възприема Божиите мисли. Тя ги възприема по-скоро, отколкото краката. И тъй, като казвам аз ходя, то значи аз разумното ходя. Т.е. това е движение, което аз мога да направя. Значи ходя, това е резултат на аз. Затова правилно е аз ходя, а не ходя аз. Сянката изобщо не може да ходи отпред. Някои ще кажат: да, при сегашните условия на Земята сянката някой път може да върви отзад напред, но това може да стане напролет, когато Слънцето се движи. Сянката не е всякога отзад. Следователно, когато ние се движим към Бога, сянката е отзад. А когато се отдалечаваме от Бога, сянката е отпред. Аз съм казал и друг път. Щом човек се приближава към Бога, сянката е отзад. А щом се отдалечава от Бога, сянката е отпред. Ако страданията в живота са отзад, човек се приближава към Бога. А щом страданията в живота са отпред, той се отдалечава от Бога. За пример, направиш едно добро и след това те сполети някое нещастие. Това показва, че ти се приближаваш към Бога. Щом намислиш да направиш едно добро и без да си го извършил още, те сполети някое нещастие, ти се отдалечаваш от Бога. Кое е по-добро от двете положения? Първото. Да допуснем, че ти занесеш някому храна и след това те набият, или намислиш да занесеш някому храна и преди да си я занесъл, набият те. Кое положение е по-добро? Да те набият, след като си занесъл храната. Да, така е. И писанието казва: ако страдам, да страдам, след като съм направил доброто, а не преди това. Този е правилният процес. Сега да се повърна към мисълта си. И тъй. Празната стомна добродетел ли е? Не. Безсмисленият живот, който можем да водим, добродетел ли е? Не. Едно разтревожено състояние, което имате, добродетел ли е? Не. Вие имате следната опитност. Вярвате в Бога, седите и си казвате: колко съм радостен днес. Аз съм свързан с Бога. Какъв мир имам в душата си? Моята вяра, моят мир, никой не може да ми ги отнеме. Тъй разправяте на един ваш приятел, но до тебе седи един друг твой приятел, който те мушне малко. И ти го мушнеш. Ти го питаш: защо ме мушкаш? И той те пита: а ти защо ме мушкаш? Защо се мушкат и двамата? Ако си впрегнал един вол и го мушкаш, той ще те пита: защо ме мушкаш? Да вървиш напред, да ореш. Ако някой върви напред и ти го мушкаш, и той ще те пита: защо го мушкаш? Ти ще му отговориш: мушкам те, защото не вървиш в правия път. Той мушкане разумно ли е? Значи, в този свят има задължения, юлар има, товар има на гърба ви. Това не е свобода, това не е убеждение. В такова положение не можем да бъдем свободни и в такова положение не може да се прогресира. Волът, за да прогресира, трябва да го пуснете свободно да пасе тревата и свободно да пие водица. Само така той ще бъде поправен. Следователно, всеки човек трябва да се остави свободен от своите убеждения, за да се прояви неговата вътрешна инициатива към живота. Питам: ако вашият мир може да се отнеме, тъй лесно, мир ли е това? Аз съм забелязал, у всинца ви става понякога една рязка промяна. За пример, най-малките неща могат да ви смутят. Отвън може да стане едно смущение, но отвътре човек не трябва да се смущава. Да кажем, че човек изгуби всичкото си материално състояние. Това трябва ли да го смути? Това не е признак, че Бог не благоволява към него. Ще бъде смешно, ако ми снемат всичкия товар от гърба И аз да считам, че това е нещастие. Не. Някой друг го е взел на неговия гръб. Ако някой освободи вола от неговия товар, по отношение на вола това е една привилегия. Богатството и сиромашията това не са привилегия, това са само условия за учене. В богатството се уча да раздавам, а в сиромашията се уча да придобивам. А ние в синца изменяме на това положение и казваме: всички искаме да бъдем богати. Богат може да бъде само добрия и разумния човек, който служи на Бога, и Бог има доверие в него, всичко му дава на разположение. Е, питам, ако Бог не ни даде един отличен ум, ако не ни даде едно отлично сърце, ако Бог не ни даде една силна воля, какво можем да направим? Ако аз съм слаб, хилав като един глист, ако Бог ме тури в една такава форма, какво мога да направя? Или ако аз имам изкуството на един паяк, какво мога да направя? Една мрежа мога да направя, но никога не мога да съградя един салон като този. Колко милиона паяци трябва да се съединят, за да се съгради един такъв салон? Мислите ли, че ако се съединят 1 милион паяци, та щяха да съградят един такъв салон? И 10 милиарда паяци да се съединят, пак не щяха да съградят един такъв салон? Следователно, не е в количеството на нещата. Сега някои се намират в положението на един оклюв, други в положението на едно млекопитаещо, трети са в положението на един човек. Много такива положения има в живота, в опитността на духовния живот. Така, че не мислете, че сте свободни. Аз бих желал някой от вас, който се счита свободен, да дойде при мен и да му дам една задача, от която да видите, че не сте свободни. Свободата подразбира абсолютна сила. Свободен е само онзи, който има абсолютна сила, и за това ние казваме, че при сегашните условия само Бог е свободен, понеже Той е абсолютно силен. А понеже ние сме ограничени, щастието ни всякога може да се вземе и правата ни всякога могат да се ограничат. Ако ние сме при един силен господар, нашето положение абсолютно зависи от неговата добра воля, от неговия ум и от неговото сърце. Ще кажете: е, сегашният живот така се изразява свободата. Вашите кокошки свободни ли са? Положението на вашите кокошки напълно зависи от вас. Ако една от вашите кокошки влезе в курника, от кого зависи тя да излезе на другия ден от курника? От вас зависи. Ако вие през вечерта сте се обърнали към Бога и сте научили един велик закон да не ядете кокошки, вашата кокошка на другия ден ще бъде жива. Тя ще каже: моят господар се е разкаял и аз мога да живея свободно. Следователно, и ние можем да живеем свободно, но кога? Питам ви. Господарят, който живее вътре в вас, разкаял ли се? Ами когато този ваш господар каже: аз ще му щупя главата, да ме познае кой съм, какъв е този господар? Значи, вие имате господар на главата си, който ви заповядва, и вие сте негов слуга. Ще кажете: аз живея по Бога, аз мога да бъда свободен. Не. При такъв господар вие сте толкова свободен, колкото са свободни и вашите кокошки в курника. Този господар ще ти каже: смажи му главата. Ти ще я смажеш и после ще кажеш: такива са условията на земята. Да, при такъв господар такива са условията. Питам тогава: колко господари имате вие? Двама господари. Единият живее в главата ви, а другия в стомах. Главата и стомахът са седалищата на тия господари. Това са техните дворци, както ги наричат тук на земята. Дворецът на земния човек е стомахът и по някой път той става големичък, разширява се. Щом този господар почне да управлява някъде, познава се. Кокошките крякат, агънцетата блеят, жената плаче, децата също, всички се разбягват. Гозбата е много хубаво направена, всичко е в ред и порядък, но всеки е турен на парила. И онзи мъж, като си дойде, погледне от високо, пита жена си: как е яденето днес? Много хубаво. И гледаш, тази жрица по цял ден седи в кухнята. Някой път ни обвиняваме жените, че готвят. Не са виновни жените. И мъжете готвят. Всички готвят. Въпросът трябва да се слага принципно. На какво готвят? На огън. Културата в света ще дойде, когато почнем да готвим без огън, когато почнем да готвим без тенджери. Има ли тенджери, има ли паници, вилици, ножове, въглища, огнища, това, онова? Ще имаме култура като днешната. Аз искам да ме разберете чисто духовно. Тези неща са символи сам. Вие можете да нямате тенджери в къщата си, нито вилици, нито паници, нито огнище, да сте като някой циганин и пак тенджерите да са помъви. Аз съм гледал някоя млада мума, която мечтае да се задуми, въздъхне и си каже: нямам си нито тенджери, нито огнище. Но като се ожени, набави си тенджери, паници, вилици, лъжици и в продължение на 20 години толкова много неща си набавя, че едва с няколко коли може да ги пренесе. По този начин хората прогресират, прогресират и най-после казват: наредихме се вече. Да, къщата си наредиха, но умът си разредиха. Едно време се обичаха, а сега всичко имат вкъщи. Мир обаче нямат. Някои хора вярват, че като се помолят на Бога, Господ изведнъж ще им даде мир. Не е ли смешно положението да затвори някой път кепенците си, някой на прозорците и да се моли да дойде светлината? Не. Светлината всякога е текла. Тя не идва, не се вика, не се купува. Има едно нещо в света, което не се вика и не се купува. То е светлината. Има едно нещо в света, което не се придобива. То е любовта. Тя тече. Не се стремете да придобиете любовта. Който се стреми да я придобие, тя се изкупва. Любовта е в основата на живота. И малката любов, и голямата любов, която влизат в сърцето, еднакво действат. Вие сега чакате да дойде голямата любов, да дойде Христос, че със своята слава да обкърне света. Никога. Питам, той положение вярно ли? То е вярно само по отношение на онази пъпка, която се развива вътре в дървото. Когато пъпката е готова да цъпне, светлината ще се прояви, но това е един процес на растене. Ако тази пъпка е готова да израсне, тя ще израсне. Но дали ще цъфне или не, светлината и в двата случая е една и съща. Значи Бог в своето проявление, в своята любов и сега, и в миналото, и в бъдещето е един и същ. В него няма еднообразие. И стремежът на този Господ, на когото служим, е да ни направи всички щастливи. Защо? Защото той сам по себе си е щастлив. За този си стремеж той някой път ни причинява най-големите страдания и нещастия, за да ни причини щастие. За пример, някой път ние сме щастливи, че носим една счупена стомна, но не е право това. Казвате: аз не съм толкова будала да нося онази стомна пълна с вода, да нося такъв голям товар. Но като навлезете в онази пустиня, като нагазите в онази горещина, онзи, който носи пълната стомна, пине си малко водица, накваси си гърлото, а онзи, който носи празната стомна, казва: мене ми беше леко на ръката, а сега ми е тежко на гърлото. Другият казва: мене ми беше тежко на ръката, но сега ми е леко на гърлото. Тъй че ние не можем да избегнем известни опитности, известни порядки в света. Ще носим и празна, и пълна стомна. Човек, който носи добродетелта, е като една бременна жена. Той трябва да страда за тази добродетел. Не страдаш ли за добродетелта, която имаш? Ти си безплоден човек. Ако вие искате да минете живота си без страдание, вие ще бъдете безплодни хора. До сега аз не съм срещал някой човек да каже: аз се много радвам, че пострадах. Всички казват: все на мен ли се дадоха тези страдания? Кога ще се махнат? Вие като ученици трябва да разглеждате нещата разумно. Казвате: вижте онзи човек там, как си е поправил положението. Кой си е поправил положението? Това е една самоизмама. Какви съотношения има между онзи, който е поставен пръв министър на България, и онзи, който оре на нивата си? По отношение на Бога, онзи, който оре на нивата, заема първо място, а онзи, който е пръв министър на България, заема последното място. По отношение на хората пък, това е обратното. Питам сега: кое мнение е меродавно? Нашето е ли божественото? Божието мнение. То е теоретически, но щом дойде до практическия живот, вие не вярвате в това учение. Я ми кажете, коя жена от вас е благодарна от лошия мъж, който й е даден? Или кой мъж е благодарен от лошата жена, която му е дадена? Че са лоши, това е нещо относително. Лошата жена за едного е добра, за други го не. А знае жени, които всяка вечер се карат с мъжете си, но такава жена, като отиде при своя любовник, да ги видите как си го кукат. А знае мъже, които като се върнат при жените си, постоянно се карат с тях. Но като отидат при любовниците си, да ги видите как си го кукат. защо стават тия неща. Този мъж не беше за тази жена и тази жена не е за този мъж. Обаче майката и бащата накараха този мъж да вземе тяхната дъщеря или техния син да вземе тази дъщеря. Следователно, те съпоставят нещата тъй, както Бог не ги е съпоставил. Имаме две разумни същества, които не са съпоставени правилно. Ходя аз, значи следствието върви преди причината. Сега за мен не е важно да изнасям вашите недъзи. Целият свят, целият наш духовен живот е потопен в тия недъзи. Аз ви наблюдавам и гледам по някой път, като направя едно предположение, вие казвате, това нещо само тъй се говори. Учителят иска само тъй да ни занимава, но и той не може да го приложи. Не. Божественият живот трябва да се приложи абсолютно. Няма никакво извинение, нито за мене, нито за вас. Който го приложи, любовта може да дойде у него. А който не го приложи, любовта не може да дойде у него и няма да му се даде никаква сила. Има едно същество в света, което не може да се подкупи с нищо. Това същество е Бог. Него можем да го подкупим само по един начин. Когато сме разумни и добри. Когато можем абсолютно да изпълним Неговата воля, Той е готов да направи всичко заради нас. Но изгубим ли това? Ние изгубваме всичкото Негово благоволение. Не сме тъй силни да обърнем волята Божия в обратна посока. Всички вие сте ученици, подвизавате се, всички сте кандидати за небето. Но ако ви попитам, какъв е смисълът на живота, ще кажете, да станем безсмъртни, да бъдем граждани на Царството Божие. Питам. Какво изисква сега Бог от нас? Ще кажете, не знаем. Приложили ли сте той, което Бог изисква от нас? Някой ще каже, аз не зная. Можеш ли да знаеш той, което никога не си опитал? Ако аз нося в джоба си захар, но никога не съм я опитвал, ще знае ли какво нещо е захарта? Какво нещо е захарта? Бръкна в джоба си, кажа, ето на. Ти опитал ли си я? Не ми трябва да я опитвам, аз си имам в джоба си. Какво нещо е добродетелта? Бръкни в джоба ми. Джобовете на сегашния свят са пълни с добродетели и като ги бутнеш, изваждат ги. Не, в моя джоб вие не може да намерите нито една бучка захар, но като дойдете в моя дом, ако сте жадни, като ви дам една чашка вода, ще пиете и ще опитате нейната сладчина. Иначе няма да видите захарта. Всичката захар е потопена във водата. Ние не можем да турим добродетелта в джоба си. Не. Не можете да я турите в джоба си, нито можете да я отделите от живота си. Добродетелта е непреривно свързана с самия живот. Не може да се отдели от него. Ако някой иска да отдели добродетелта от живота си, той ще си причини най-голямото нещастие. Някой иска да направи добро и да го видят. Не се стремете да видите доброто, което сте направили. Ако искате да знаете дали това, което сте направили, е добро, повикайте един ваш приятел, дайте му да пие малко от вашата вода, да опита тази сладчина. Ако той е доволен, радвайте се на това, че вашата добродетел е вътре във вашия живот. Да определя мисълта си по-конкретно. Питам сега. Кое положение е по-добро? Дойдеш у дома, нагостя те и след като те нагостя да кажа в себе си: е, да си отиде този човек, не го искам повече. Или като ми дойдеш на гости и те нагостя добре, да ти кажа: радвам се, че дойде, как са жената, децата ти. А не след като разбогатеете да ви кажа: радвам се, че дойдохте, приятно ми е. Защо? Защото като сте разбогатели, има какво да взема от вас. Не. В истинската добродетел и в Божията любов, като дойдеш при мен, аз трябва да почувствам една радост и да си кажа: благодаря, че този приятел ми дойде днес на гости. Да почувстваме, че посещението на един приятел е посещение от Бога. Това е истинското пожелание, което трябва да храня към всеки един от вас. Не да ви казвам в очите, че много се радвам, задето дойдохте в къщата ми, но като излезете от моя дом, да се обърна към Бога и да благодаря. А вие да почувствате един вътрешен мир, една дълбока радост. Тъй да почувствате това посещение, като че Бог ви е посетил. Защо? Защото моите отношения към Бога са правилни и отношенията на Бога между нас също са правилни. Аз съм забелязал, дойде някой да ме посети, но някога нямам физическа възможност да го приема. На земята сме. И той като си излезе, остава недоволен. Махне така с ръка. Той трябва да си каже: аз съм много доволен, благодаря на Господа, че учителят днес не ме прие. Ами защо сте недоволни? Мислите ли, че ако аз изляза при вас, мога да ви дам това, което искате? И без да изляза при вас, пак мога да ви дам това, което искате. Ами че аз имам копчета? Бутна едно копче и почва да тече от него. Трябва ли да ви дам чашка? Сега вие ще кажете: моля, питайте учителя, благоволява ли да пия от тази вода? Не само една чаша, но и хиляди чаши можете да пиете. Щом сте дошли до тази чешма, може да пиете колкото чаши искате. Щом пиете, аз ще кажа: тия ученици са много умни и Господ благоволи към тях. Това е външната страна на живота. И задачата в живота ни е да бъдем доволни в дадения момент и като се обърнем към Господа да кажем: Господи, ние ти благодарим за всичко. Това е целта ми, към която искам да насоча ума ви. Това е правилната философия, която разрешава всички въпроси. Ти си търговец, изгубил си нещо. Благодари за това. Той, което си изгубил, то не е изгубено, то е една печалба. Да кажем, че ти си жена. Мъж ти не те приема. Нагрубявате, че това е едно добро положение. Ами че как? Той ти казва: ти цял ден ходиш където трябва и където не трябва, обикаляш тук там. Защо не се връщаш у дома си? Защо хойкаш толкова? Ти ще му кажеш. Как смееш да ми казваш така? Ами че нека си казва каквото си иска. Ти се спри и си кажи. Чакай да видя какво иска да ми каже Господ днес чрез устата на моя възлюбен. Аз казвам така. Има възлюбени, които вършат волята Божия. Има възлюбени, които не вършат волята Божия. Има възлюбени, които са добри и разумни. Има възлюбени, които не са добри и разумни. Ако твоя възлюбен е разумен, той няма да ти каже защо хойкаш и къде хойкаш, но ще ти каже: аз се безпокоя за тебе. Обаче, като те видях, успокоих се и се радвам много, че си се върнала вкъщи. Жената също. Докато мъжът го няма, тя дига шум, но като се върне, казва: много се радвам, че си дойде. Бях почнала да се тревожа за тебе, но всичко ми мина вече, като те видях. Гледам, някои критикуват, казват: тия ученици не живеят по Бога. Я ми кажете, какъв е вашият идеал? Аз ви казвам: има само един начин за живеене по Бога. Като видя един ученик, да ми стане тъй приятно. Не са погрешките, които трябва да видя в него. Няма какво да го подозирам. Всеки ученик си има една слаба страна. Някой върви бавно, като охлюв. Трябва ли да го осъждам? Ще го погаля и ще му кажа: няма нищо. Той ще ми каже: сега аз съм като охлюв, имам препятствие, ръце нямам, крака нямам, но очите ми са високо. Един ден, като ми израснат ръцете и краката, ти ще видиш какъв ученик може да стане от мене. Сега да ви преведа този символ. Когато един ученик разбере правдата в абсолютния и смисъл, неговите ръце са израснали вече. Когато един ученик разбере добродетелта в абсолютния и смисъл, неговите крака са израснали вече и той може да ходи. Това значи да имаш ръце и крака и с тях да разрешаваш въпросите. Сега ти си тъжен, животът ти се е обезсмислил. Ами защо? Бог е любов. Светът е пълен с благородни сърца. Не мислете, че само грешници има в света. Добрите хора в света преобладават, те господарстват, но не се проявяват. Сега някой казва: светът е станал лош. Не, лошите хора в сравнение с добрите са по-малко, но понеже те се проявяват, то се виждат навсякъде и тяхната миризма се разнася навсякъде. Добрите хора господстват в света. Да знаете това. Сега на вас трябва да ви държа цяла проповед, да ви доказвам, че сте добри. Някой казва: аз съм толкова добър. Не, не, не казвай тъй, но кажи: Бог, който живее в мене, е добър и много добродетелен. Един плод, който е почнал да зрее на слънчевата светлина, не може да бъде лош. Една душа, в която Бог изпраща своята светлина, не може да бъде лоша. Сега ние се намираме в съборните дни. Всяка година имаме събор. Какво нещо е съборът? Съборът може да го правят добрите и разумните души. Когато се събират лошите хора, събор няма. Онези, които живеят в любовта, може да направят събор. Онези, които живеят в мъдростта, и те може да направят събор. Онези, които живеят в истината, също могат да направят събор. Онези, които живеят в правдата, и онези, които живеят в добродетелта, могат да направят събор. А онези, които не живеят тия добродетели, за тях никакъв събор не съществува. Следователно, щом живеем в закона на любовта, ние сме на събор. Един ден Бог ще ви изведе от този свят и ще ви запознае с онези братия, които вие не знаете. Някой път искате да знаете какво нещо е небето. То изчитате за идеал. Постарали ли сте се да видите какво нещо е небето, дали е място или състояние? Небето е общение на разумни същества, които живеят в единение, които се радват един на друг и които не могат един без друг. Всички живеят за едного и един живее за всички. Понеже те са толкова разумни, той тяхната външна обстановка на небето е най-красивата и тяхното състояние по възможност е най-идеалното, което може да съществува. Общение на разумни души. Няма да правя някакви изводи да ви доказвам, че сте добри. Аз зная, че в синца сте добри, но не сте проявили своята добродетел. В синца сте разумни, но не сте проявили своята разумност. Вие чакате като онези деца по настроение и казвате: ако имам настроение, ще го направя. Вълът казва: аз ще ура на господаря си, когато ме бодне с устен. Това значи настроение, но то не е закон на свободата. Ние трябва да правим доброто без настроение. Та днес сме събрани за какво? Аз днес ви събрах само за едно правило. То е първото и най-важното правило. Когато ви дойде един брат или една сестра в къщи, които и да са те, като си излязат, да обърнете очите си нагоре към Бога и да кажете: Господи, много ти благодаря, че ми изпрати този брат или тази сестра. Този ден, неделният, ви събрах. Само за това правило ви събрах. Няма по-красиво правило от него. У вас има особена философия. Като ви дойде някой брат, вие казвате: този брат е дошъл за пари при мене. Вие сте чудни. За пари дошъл? Ами ако дойде един апаш в къщата ти със своя револвер и ти каже: хайде скоро отваряй, скоро давай това онова. И вие изваждате съндъка си, давате каквото ви иска и казвате: слава Богу, че с малко се разминах. Е, този брат дошъл без револвер и ти казваш: моля ти се, братко, дай ми нещо. Кое е по-хубаво? Да дойде с револвер или без такъв? Не. В закона на посещението най-първо има следното нещо. Ако един брат е дошъл по волята Божия, той няма да вземе нищо. Той ще даде нещо. Който посещава, той трябва да внесе нещо. Това е истинско посещение. Щом посетя един дом, трябва да внеса нещо. Отивам ли да взема нещо, това не е посещение. Щом слънцето изгрява и ни посещава, какво прави то? дава ни своята светлина и не взема нищо. Днес искам да направите едно посещение по новото правило, без никакво изключение. Обязателно ще го направите, но не ви заповядвам. Аз ви казвам сега как да направите посещението с две вериги и с товар или без никакви вериги, но с товар или без вериги и без товар. Можете да изберете едно от трите положения. Аз всякога предпочитам без вериги и без товар. Така съм. От невидимия свят, от божествения свят днес има издадена една заповед до учениците. Да направите едно посещение без вериги и без товар. Този ден ще отидете само на едно място, а не на две. На едно го от вас ще направите едно посещение. Сега може да кажете, какво иска да каже учителят. Символически ли говори, как да го разберем? И буквално, и символически. И по смисъл също. Ще посетите днес някого, нищо повече. Е, представете си сега, че ще направите едно посещение или пък на вас ще ви направят едно посещение. Като дойде този приятел при тебе, ти ще излезеш и ще кажеш: защо си дошъл? Не, той ще остави нещо у вас и при това най-хубавото. Ще направите той, което не сте правили досега. Ще занесете най-хубавото нещо, което имате. Ако имаш само една ябълка, нея можеш да занесеш, но най-хубавата. И тъй. Днес ще направите най-малкия опит. Ще направите едно посещение, дето обичате, дето се разбирате. Идущата седмица ще ви събера и ще ви попитам за посещението, което сте направили. Където искате, можете да отидете, било между приятели или външни, но посещение ще направите. Това е една задача. Да не направите така обаче, че една сестра, например, да я посетят 10 други сестри. Където отидете, за този ден вие ще бъдете пръв и последен в този дом. Ще гледате след вас да не дойде някой друг да развали работата. Не, вие ще бъдете пръв и последен. Като си отидете, ще гледате работата ви да е завършена за вас и за вашия брат или вашата сестра, която сте посетили. Тази задача е трудна действително, но можете да я решите. Трудните задачи са приятни задачи в света. Тия трудности са отзад, не са отпред. Те ще ви тласкат. Това е едно налягане. Ще имате налягане отзад и колкото налягането е по-голямо, толкова и движението е по-голямо. И обратно. Разбрахте ли правилото? То е свещено правило. Ние сме вече във втората половина на годината. Правилата, които ще ви се дадат за в бъдеще, ще бъдат от друг характер. И тъй. Ще започнем от той свещено правило, с той посещение. Но вие ще кажете, дали мога да го направя? Като го направите пък, ще си кажете, как го направих? Не се смущавайте. Като излезете от един дом, дето сте направили посещението, не мислете как сте го направили. След зале слънце, когато блеснат всичките наши лампи по градовете, ще могат ли да се сравняват с слънчевата светлина? Не. Това са само залагалки. Ако тази ваша сестра, която посетите, е била тъжна, скръбна, ако животът ти се е обезсмислил и след като направите посещението, тя се зарадва и като дойде друга някоя, тя все се радва, значи вие сте били първата. Този, който носи радост и мир, той е първият. А този, който отнема радостта и мира, той е последният, който е дошъл. Първият трябва да донесе радост и мир от Божествения свят. И тъй, тези посещения стават. Ако днес се отворят така сърцата ви, вие ще направите сполучливо посещението си. Сега, коя е моята скрита мисъл? Защо ви карам да направите това посещение? Аз ви карам да направите този опит, защото днес отгоре ще ви посетят. Тия, които дойдат отгоре да ви посетят, ще ви кажат: моля, искаме да ни придружите да посетим поне един дом, да видим как живеят хората на земята. Ако направите това посещение, то ще бъде божествено, защото само когато Бог присъства, можете да направите посещението. Човек не може да върши някое дело добро, ако Бог не присъства в него. Проявата на всяка добродетел, проявата на всяка мъдрост, правда, истина, всичко той се дължи на Бога, който действа в нас. И когато той действа, ние трябва да се радваме, че той е започнал своето велико дело. Започне ли го, неговото дело е завършено, защото няма по-голяма сила от него. И тъй, сега да ви кажа. Тия приятели, екскурзианти от невидимия свят ще дойдат. Ще направят едно посещение и като се върнат назад, нека имат едно добро възпоменание за вас. Те помнят и много неща помнят. Като дойдат един път, те ще дойдат и втори, и трети път. Като дойдат, те носят много хубави неща със себе си. Писанието казва: дето е духът, там е свободата. И тъй, за вас е потребна една вътрешна обнова. Тъй, както до сега сте вървели, то е било хубаво, но то е едно такова положение. То е положение на двоумение. Дали съм в правия път или не съм? Дали ще бъда спасен или не? Всичко това е падане, ставане, падане, ставане. Такъв е животът. Но има нещо по-хубаво и по-красиво в света. Един ден ще видите какво нещо е Божието лице, към което ангелите отправят погледите си. Виждали ли сте онова лице, на което са написани всички велики добродетели? Виждали ли сте онази велика душа, от която изтича всичкото щастие, всичкото блаженство в света? Ако един ден бихте погледнали на това лице, вие бихте паднали с лице към земята и бихте казали: Господи, ние не извършихме Твоята воля. Като погледнете на това лице, у вас ще се създаде един вътрешен импулс и ще кажете: Господи, ние сега разбираме какво нещо е да се живее по закона на любовта. Има едно лице скрито в света. То е Божието лице. Казва псалмопевецът: гледай Господа пред себе си. И тъй, ще обърнете душата си. Ще повдигнете ума си, ще повдигнете сърцето си към това свещено лице. Има свещени неща в света. Всичките тези сегашни форми на живота, всичкият сегашен ред на нещата ще изчезне. И в ума ви ще дойдат хубави и красиви неща, каквито до сега не са дохождали. Целият сегашен ред ще се измени. и вашите братя и сестри ще се явят с такива сърца, каквито не сте виждали, нито сте очаквали. Те ще имат благородни и възвишени сърца. Иде това време, не е далеч. Тогава всички ще бъдете радостни и весели. Кога? Днес. Днес е Божествения ден. Ама утре може ли да бъде това? Да. Щом е днес, може да бъде и утре. Днес, утре, през всичките векове, през хилядите години, Бог ще се прояви. Това ще бъде едно благо за вашата душа, защото още нито един от вас не е имал условия да живее тъй, както трябва. Ще дойде ден, когато вие ще седите под вашата смокиня, без да се плашите. Няма да има страх в света. Ще се ползвате от плодовете на вашия живот. Всеки ще мисли, ще разсъждава, ще се радва, ще живее, ще работи за Бога. Ще има всички условия, всичко онова, което неговата душа пожелае. Той ще бъде радостен и весел и животът му ще има смисъл. Този ден е сега. Тогава няма да има стари, всички ще бъдат млади. И 120 годишният старец ще бъде млад, ще припка като млад момък, няма да има такова набръчкано лице. Разбрахте ли ме сега? Аз не искам много да ме разберете. Като ме разберете малко, достатъчно е. В Божествения закон човек като се хване за ноката, върви. Божественото в човека е в състояние да промени целия ход на нещата. Съборна беседа, държана от учителя на 24 август 1924 година в 6:30 часа сутринта.